kitona haria vatren pe bhavan kitona haria सुपने पीरे कामले अस अमृत वाणी और हर तेल आवे है यार अमृत आवे है यार मां सुपने पीरे कामले अस फांसी बासे बहरे हो ना आयो है जैसे अल कमल कमल पत खोजे नित कबहू कमल संपत समायो है तैसे गुरबाणी अवगाहन करत चित अमृत वाणी जैसे हीरा हाथ में कंक सो दिखाई दे मोल किए ते दमकण भंत भंडार जी जैसे हीरा हाथ में तर्क सो दिखाई दे जाए पायत लक्ष्मी अपार जैसे बर्बादे हुंडी लागत ना भार कछु आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी जैसे वट भी अंत सुख स्वरूप जैसे वट भी अंत सुख स्वरूप है होए से विवद करे बिरखा विस्तार वाणी गुरबचन जैसे गुरबचन सतन गुर सिखन में जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी